ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักชาวพุทธโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองขอศีลกันอยู่เรื่อยเมื่อไรจะปฏิบัติให้มีจริงๆสนทนากับกลุ่มชาพุทธ2552เมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2552 ขอเจริญพรอนุโมทนาทั้งทางโรงเรียนทั้งโยมทั้งที่เคยมาและยังไม่เคยมาที่มาเยี่ยมที่วัดนี้ในวันนี้แต่ที่อนุโมทนาสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของการที่ได้ทราบทางโรงเรียนและก็ทางญาติโยมในวงการพุทธศาสนามีศรัทธามีความตั้งใจที่จะนำหลักชาวพุทธไปสู่การปฏิบัติเนื่องหลักชาพุทธนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในสยามสามไตรที่เป็นเรื่องที่ชัดเจนในแง่ของการออกสู่การปฏิบัติทีนี้การปฏิบัติเนี่ยในเรื่องหลักชาพุทธที่ว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝ่ายญาติโยมพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์คือฝ่ายพระนั้นก็มีหลักปฏิบัติอยู่แล้วเรื่องตั้งแต่วินัยซึ่งเป็นวินัยของพระสงฆ์ก็อยู่ในฐานเบื้องต้นและวินัยนี้ถือเป็นฐานที่จะให้พระนี่อยู่ในธรรมะหรือปฏิบัติก้าวหน้าไปในธรรมะได้ด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นก็เลยเรียกคู่กันว่าธรรมวินัยก็ต้องมีทั้งสองอย่างทีนี้มาในส่วนของโยมคฤหัสถ์เนี่ยบางทีเราก็ลืมนึกถึงว่าเอ๊ะทางคฤหัสถ์ซึ่งก็เป็นพุทธบริษัทเหมือนกันอยู่ในพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาย่นย่อลงก็เป็น2เป็นคฤหัสถ์กับบรรพชิตฝ่ายบรรพชิตก็อย่างที่กล่าวนั้นชัดเจนอยู่แล้วว่ามีวินัยเป็นฐานแล้วก็นำเข้าสู่ธรรมะทีนี้ฝ่ายโยมนั้นก็ชัดเจนว่ามีธรรมะเหมือนกันจะต้องเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติแต่บางทีนึกไม่ออกว่ามีวินัยหรือเปล่าก็เลยบางทีก็มองข้ามกันไปความจริงเรื่องหลักชาวพุทธนี่ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในเรื่องของวินัยนั่นเองวินัยในฝ่ายคฤหัสถ์องค์การชาวพุทธนี่ที่จริงแต่เดิมก็มีเดี๋ยวค่อยพูดถึงก็ได้แต่ว่ารวมความว่าที่จริงต้องมีวินัยไม่ว่าใครก็ตามเป็นพุทธแล้วเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ก็มีฐานที่วินัยทีนี้เมื่อได้ยินว่าโยมตั้งใจจะนำเอาหลักชาวพุทธไปปฏิบัติกันจริงจังเนี่ยก็อนุโมทนาแต่การปฏิบัตินั้นก็เป็นเรื่องของผู้ที่ปฏิบัตินั้นเต็มใจเองคือตามหลักพุทธศาสนานี่ไม่มีการบังคับพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเทศนาแสดงธรรมไปชี้แจงให้เห็นว่าอะไรเป็นความจริงอะไรถูกต้องอะไรดีงามอะไรควรไม่ควรว่าถ้าให้ชีวิตดีงามควรจะเป็นอย่างนี้สังคมดีควรจะเป็นอย่างนี้ควรปฏิบัติกันอย่างนี้แต่ท่านบอกให้แต่ว่าท่านไม่ได้บังคับก็เลยว่าถ้าผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วก็เห็นชอบด้วยมีความยินดีแล้วก็มีกำลังใจจะปฏิบัติก็ตกลงใจเองทีนี้บางทีก็ยังใจไม่เข้มแข็งก็เข้ามาบอกกับพระขอสมัครคล้ายๆทำนองให้พระเป็นพยานหรือให้พระช่วยเป็นกัลยาณมิตรให้แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์เป็นกัลยาณมิตรก็ให้พระเนี่ยช่วยเป็นกัลยาณมิตรจะได้ช่วยส่งเสริมให้กำลังแนะนำเพิ่มเติมต่างๆจนกระทั่งเรามีหลักที่เป็นประเพณีสืบมาอย่างเรื่องชาวพุทธคฤหัสถ์อยากจะแม้แต่ที่เราเรียกว่าถือศีลหรือรักษาศีลก็มาขอศีลจะเห็นว่าเราไม่ได้ไปบังคับ ขนาดจะปฏิบัติโยมยังต้องมาขอเลยอย่างนั้นโยมมาขอว่าขอปฏิบัตินี่เราก็เรียกกันว่าพระให้ศีลแต่ที่จริงพระก็ไม่ได้ให้ศีลถ้าสังเกตให้ดีแล้วไม่มีหลักการให้ศีลอันนี้เป็นสำนวนชาวบ้านพระให้ศีลมีที่ไหนดูให้ดีโยมขอศีลว่าอ้าวขอศีล5ก่อนไม่ต้องพูดถึงศีล8ศีล8ก็ขอเหมือนกันศีล5โยมก็ขอบอกมายังพันเตติสรณีนสหะบางทีก็เติมว่าวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนสหะปัญจศีลานิยาจามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล5พร้อมทั้งสรณาคมถ้าวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะก็เพื่อจะรักษาแยกเป็นส่วนๆอันนี้ตรงนี้เป็นอานว่าโยมขอศีล5แต่เวลาพระบอกที่เราเรียกว่าให้ศีลเนี่ยไม่มีให้ศีลพระบอกว่ายังไงถ้าพระบอกแล้วลองดูให้ดีมีนัยยะบอกว่าแหมโมทนานะที่โยมขอศีลแต่ศีลเนี่ยให้กันไม่ได้โยมจะมีศีลเนี่ยโยมต้องปฏิบัติเองถ้าโยมอยากจะมีศีลนะฉันจะบอกข้อปฏิบัติให้แล้วก็เป็นเรื่องของโยมเองนะจะถือปฏิบัติเมื่อโยมถือปฏิบัติแล้วโยมก็มีศีลเองศีลก็เกิดจากตัวเองทำขึ้นมาแล้วพระก็บอกพระบอกยังไงเริ่มตั้งแต่ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิบอกถ้าโยมอยากจะมีศีลโยมปฏิบัติก็โยมก็ตกลงใจกับตัวเองแล้วก็พูดอย่างนี้นะบอกข้าพเจ้าขอถือเอาหรือถือปฏิบัติซึ่งข้อฝึกตนข้อศึกษาสิกขาบทเนี่ยสิกขาประทางสมาธิญาณมิตัวนี้เป็นตัวสำคัญข้าพเจ้าขอสมาทานคือขอถือปฏิบัติสิกขาบทคือข้อฝึกข้อศึกษาสิกขาบทข้อฝึกปฏิบัติในการที่จะงดเว้นจากการทำชีวิตให้ตกลงไปข้อต่อๆไปก็เหมือนกันทุกข้อก็จะเป็นว่าข้าพเจ้าเองนั่นแหละตกลงใจว่าถือเอาข้อฝึกตนอย่างนั้นแล้วก็โยมไปปฏิบัติตามนี้แล้วโยมมีศีลเองพระไม่เคยให้ศีลก็แปลว่าโยมตกลงใจโยมก็สมาทานเราเรียกว่าสมาทานศีลสมาทานก็ถือเอาข้อปฏิบัติที่เรียกว่าสิกขาบทนะคือพระเนี่ยไม่มีข้อบังคับมีแต่ข้อฝึกถ้าเรียกว่าสิกขาบทศีลพระทั้งหมดนั้นที่จริงเรียกให้ถูกเป็นภาษาทางการเรียกว่าสิกขาบทศีลที่โยมเรียกก็เหมือนกันเรียกว่าสิกขาบททั้งสิ้นสิกขาบทที่1สิกขาบทที่2ถ้าเชื่อเป็นทางการที่เรียกว่าสิกขาบท5ไม่ได้เรียกว่าศีล5ในวินัยปิฎกแล้วก็ในพระไตรปิฎกมีคำที่เรียกศีล5อยู่ไม่กี่แห่งเรียกแบบไม่เป็นทางการถ้าเรียกทางการเรียกว่าสิกขาบท5เพราะว่าเป็นข้อฝึกเป็นข้อศึกษานั่นเองเพราะสิกขาบทก็ปัฏฐะว่าข้อสิกขาว่าศึกษาข้อศึกษาก็คือเราก็ฝึกตนเองและเราก็เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงามยิ่งขึ้นแล้วต้องเรียนรู้ในแต่ละข้อนั้นว่าจะปฏิบัติยังไงจะถูกต้องจะพัฒนาในการถือศีลข้อนั้นด้วยไม่ใช่ว่าหยุดอยู่แค่นั้นรับแล้วก็จบก็ต้องศึกษาต่อไปเพราะเป็นข้อศึกษาทั้งนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าโยมขอศีลพระบอกสิกขาบทให้โยมไปปฏิบัติเองและโยมก็มีศีลเองและพระก็สรุปท้ายบอกว่าอิมานิปัญจสิกขาปทานิเนี่ยโยมจะเห็นเลยว่าพระสรุปบอกว่านี่แหละคือสิกขาบทหรือข้อฝึกทั้ง5จบแล้วพระจึงจะบอกว่าอานิสงส์สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยก็บอกว่าด้วยศีลหมายความว่าโยมไปปฏิบัติแล้วโยมก็เกิดมีศีลขึ้นในตัวเองเนี่ยด้วยศีลที่โยมมีขึ้นมานั้นน่ะก็จะนำไปสู่สุคติแล้วก็โภคสัมปทาจะช่วยให้เกิดความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ของ ภคะแล้วก็มาสุดท้ายก็นิพพติงยันติก็นำไปสู่พระนิพพานด้วยหมายความไปประกอบเข้ากับข้อปฏิบัติอื่นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลนี่เป็นตัวอย่างอันนี้เรามีข้อปฏิบัติครบชุดเราเรียกว่าไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดนี้ก็เช่นเดียวกันโยมไปขอสมาธิพระก็บอกว่าสมาธิฉันให้ไม่ได้โยมต้องปฏิบัติเองแต่ฉันบอกหลักการวิธีการและข้อปฏิบัติให้ได้เมื่อโยมตกลงแล้วโยมก็ไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาโยมขอสมาธิพระก็บอกกรรมฐานให้บอกกรรมฐานก็คือข้อปฏิบัติในการที่จะไปฝึกให้เกิดสมาธิโยมต้องไปปฏิบัติสมาธิเองแล้วโยมขอปัญญาพระก็บอกสุตะให้สุตะก็ให้สุตะก็คือข้อมูลข้อรู้ข้อคิดและหลักการวิธีการในการที่จะพัฒนาเช่นวิธีคิดและโยมก็ไปขบคิดเป็นต้นในเรื่องของข้อมูลที่ท่านเรียกว่าสุตะนั้นและโยมก็เกิดปัญญาขึ้นกับตนเองเป็นอันว่าศีลสมาธิปัญญานี่ให้กันไม่ได้เพราะนั้นจึงเป็นธรรมเนียมมาว่าพระเนี่ยก็แนะนำสั่งสอนโยมไปทั้งแนะนำว่าคืออะไรเป็นอย่างไรดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรถ้าไม่ทำแล้วมีโทษอย่างไรถ้าทำแล้วจะดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตสังคมอย่างไรก็บอกไปแหละแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยโยมเห็นด้วยและโยมก็ถือปฏิบัติอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปหมายความว่าพระไม่ได้มาบังคับไม่ได้มาแม้แต่ว่าเรียกร้องโยมแต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้ปล่อยปละละเลยก็ทำหน้าที่เต็มที่แต่ในที่สุดนั้นก็เป็นกัลยาณมิตรให้นี่ก็เช่นเดียวกันเรื่องของหลักชาวพุทธเนี่ยหลักชาวพุทธนี้ก็จะเน้นในหลักเบื้องต้นในด้านธรรมะเช่นเรื่องศรัทธาแต่ว่าลงมาสู่ปฏิบัติการก็เป็นเรื่องของวินัยนั่นเองนี่วินัยเนี่ยก็จัดตั้งวางเป็นระบบเป็นข้อปฏิบัติขึ้นมาแล้วจะเราจะตกลงกันโดยมีสาระที่เป็นธรรมะอยู่ในนั้นว่าเราต้องการธรรมะอะไรเราจึงวางข้อปฏิบัติที่เรียกว่าวินัยอันนี้ขึ้นมาให้นำไปสู่ธรรมะนั้นหรือว่าให้เป็นเครื่องที่จะมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติเราก็มีหลักชาวพุทธอันนี้ขึ้นนี่ไม่ได้ยินว่าโยมเนี่ยตั้งใจจะปฏิบัติก็เลยอาตมภาพเป็นฝ่ายคอยฟังโยมฟังว่าเออโยมมีความตั้งใจจะปฏิบัติกันยังไงจริงจังแค่ไหนแล้วก็ต้องคอยนึกว่าเออเราจะปฏิบัติกันไปดีแค่ไหนจริงจังมั่นคงอันนี้ก็อยู่ที่ว่าหลักชาวพุทธอันนี้ก็อยู่ในส่วนที่ว่าส่วนมากเป็นวินัยวินัยนี้อย่างที่บอกแล้วเป็นสิ่งจัดตั้งเป็นข้อจัดตั้งของเราซึ่งเรามองเห็นธรรมะนั้นว่าดีแล้วเราทำไงจะให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นเราก็จัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าวินัยขึ้นมาเป็นข้อปฏิบัติที่มนุษย์จัดวางขึ้นมาเองนี่ตอนที่มนุษย์จัดวางวินัยตอนนี้เรามาจัดวางกันขึ้นใหม่อะไรหรือว่าอยู่บนฐานของเดิมนั่นเองก็มานึกในแง่ว่าเราต้องการให้เกิดผลจริงจังแล้วก็ว่ากว้างขวางด้วยกว้างขวางทั่วกันในหมู่ชาวพุทธก็เลยต้องมองนึกทั้งสองด้านก็คือหนึ่งก็คือข้อปฏิบัตินั้นปฏิบัติได้จริงอันนี้สำคัญมากสองก็คือคนที่ปฏิบัติจริงจังในการปฏิบัติถ้าได้สองด้านนี้มารวมกันก็ไปได้ถ้าข้อปฏิบัตินั้นปฏิบัติไม่ได้จริงเนี่ยมันก็จะไปเกิดความติดขัดเกิดปัญหาทีหลังนั้นก็ต้องช่วยกันให้เกิดความมั่นใจอันนี้แล้วก็สองพอข้อปฏิบัตินั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ทำได้จริงอันนี้เราก็ต้องหาคนที่เอาจริงคนที่ตั้งใจจริงเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติถ้าขั้นที่หนึ่งผ่านเนี่ยก็มาถึงขั้นที่สองซึ่งอัตมภาพก็มานึกในแง่ว่าถ้าเราจะเริ่มเกิดโยมคิดว่าจะเอาจริงเอาจังแล้วนะจะทำให้เกิดผลเนี่ยในวงกว้างออกไปตอนนี้เราต้องยอมรับว่าในวงการชาวพุทธเนี่ยย่อหย่อนมาก โยมจะยอมรับหรือไม่แต่อาตมาภาพมองว่าอย่างนั้นนะย่อหย่อนกันเหลือเกินเมื่อย่อหย่อนกันอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องมีคนจริงเป็นตัวอย่างเด็ดเดียวมุ่งมั่นเข้มแข็งมั่นคงพอเอาจริงเอาจังแล้วเนี่ยหนึ่งก็ตัวคนปฏิบัติเนี่ยไม่ถอยเดินหน้าตั้งมั่นไม่คลอนแคลนไม่งอนแงนเอาละสองเมื่อตนเองปฏิบัติได้จริงจังมั่นคงแล้วก็จะเป็นแบบอย่างและเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนชักนำให้คนอื่นเนี่ยพลอยโน้มเอียงมีจิตใจสนใจขึ้นมามีกำลังใจขึ้นมามีความใฝ่ปรารถนามีฉันทะที่จะปฏิบัติด้วยถ้าอย่างนี้ก็จะขยายวงกว้างออกไปเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นนี้อาตมาภาพก็เลยมองว่าสำคัญว่าเมื่อได้ยินว่าโยมเนี่ยเริ่มต้นกันแล้วก็พลอยอนุโมทนาอย่างที่กล่าวแล้วเพราะวันนี้แสดงว่ามีท่านที่มีความคิดมีความดำริมีความตั้งใจมีฉันทะที่จริงจังเข้มแข็งแต่นี้ว่าอย่างที่ว่าเราก็ควรจะได้มองให้รอบด้านอย่างที่ว่าแล้วอัตภาพก็ขอทวนอีกทีหนึ่งว่าหนึ่งโยมมั่นใจใช่ไหมว่าข้อปฏิบัตินี้ปฏิบัติได้จริงนะสองแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยมั่นใจตัวเองว่าเอาจริงทำจริงจังไม่ถอยละนะเดินหน้าเด็ดเดี่ยวมั่นคงถ้าอย่างนี้ก็สบายใจได้ในวันนี้เหมือนกับว่าอัตมภาพกลับเป็นฝ่ายฟังนะเพราะว่าหลักชาวพุทธเนี่ยก็ปรากฏออกมาแล้วซึ่งที่จะปรากฏออกมานี่ก็โดยที่ปรึกษาหารือกันแล้วทั้งพระทั้งโยมว่าเอออย่างนี้มันได้ไหมปฏิบัติได้ดีเหมาะกับชีวิตสังคมปัจจุบันด้วยไหมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนี่ก็พอจะมาออกสู่สังคมกว้างขึ้นไปจริงๆก็เลยได้ยินแล้วก็เลยอยากจะฟังโยมว่าได้คิดกันมายังไงแล้วก็ได้มาทบทวนกันอีกทีด้วยเลยพอ